wirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy ponownie na Stadionie Narodowym. Tam polscy piłkarze walczą z Łotwą w eliminacjach do Euro 2020. To spotkanie obserwuje nasz dziennikarz, z którym za chwilę się połączymy. W Sadownem na Mazowszu odsłonięto tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów. W czasie wojny zostali zamordowani przez Niemców, bo sprzedali Żydom chleb. Dzisiaj obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Za nami pierwsza połowa meczu Polska-Łotwa w eliminacjach do Euro 2020. Po 45 minutach było 0-0 i to spotkanie na Stadionie Narodowym siedzi nasz dziennikarz sportowy Jan Połucki. Teraz trwa już druga połowa spotkania. Dobry wieczór. Co możemy do tej pory powiedzieć o grze biało-czerwonych? No w tej chwili wypiła 59 minuta i nie mam dobrych wiadomości. Polska remisuje z Łotwą 0-0, ale co gorsza, styl naszej reprezentacji jest mocno dyskusyjny. Przed chwilą reprezentacja Łotwy miała dwie znakomite okazję. W pierwszej sytuacji piłkarz rywali przestrzelił, nie trafił do bramki. W drugiej wielkimi umiejętnościami wykazał się nasz bramkarz Wojciech Szczęsny. Biało-czerwoni mają problem z przeprowadzeniem ładnej, kombinacyjnej akcji. Liczą jedynie na dalekie podania do Roberta Lewandowskiego albo Krzysztofa Piątka. Podopieczni Jerzego Brzęczka byli bliscy strzelenia gola w 47 minucie. Wtedy strzał Kamila Glika wybronił grający w Arce Gdynia Paweł Steinbors. A w pierwszej połowie ładnym kopnięciem popisał się Robert Lewandowski, ale niestety piłka zatrzymała się na słupku. W tej chwili gra naszej reprezentacji nieco się ożywiła. Polacy grają bardziej agresywnie. Kilka minut temu Krzysztof Piątek oddał strzał głową, ale niestety prosto w bramkarza. W tej chwili jest rzut rożny przy narożniku Piotr Zieliński. W polu karnym kilku naszych zawodników. No i może teraz się uda. 59 minuta, strzał! Robert Lewandowski tam skacze do piłki, ale niestety piłka nad bramką. Będzie jeszcze jeden rzut rożny. Jest 60 minuta. Polska-Łotwa 0-0. To ze Stadionu Narodowego Jan Kałucki, a o ostatecznym wyniku powiemy w kolejnym serwisie Trójki. Teraz zmieniamy temat. Za pomoc Żydom zostali przez Niemców zamordowani, a sprzedali im tylko chleb. W Sadownym na Mazowszu odsłonięto tablicę upamiętniającą rodzinę Lubkiewiczów. Uroczystość odbyła się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Na miejscu był Witold Banach. Uroczystość przy domu rodziny Lubkiewiczów zgromadziła mieszkańców i władze gminy Sadowne. Wnuczka rodziny Teresa Olto podkreślała, że ta uroczystość jest dla niej niezwykle ważna. Jestem bardzo szczęśliwa, że po tylu latach mogłam zakończyć starania mojej mamy o uhonorowanie jej bliskich, którzy właśnie zostali rozstrzelani. No satysfakcję mam bardzo i dumna też byłam, że stać ich było na takie zachowanie podczas tak trudnego okresu dla ludności żydowskiej. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rodzina Lubkiewiczów wpisuje się w bohaterską postawę Polaków w czasie II wojny światowej, którzy z narażeniem życia pomagali Żydom. Tu okrutną śmiercią Niemcy traktowali wszystkich tych, którzy ośmielali się pomagać. Czasami w tak wymowny sposób, jakim jest przekazanie bochenka chleba. Uroczystości zakończyło odsłonięcie tablicy ku czci mieszkańców gminy Sadowne, którzy padli ofiarą niemieckiego terroru. A w 97 roku rodzina Lubkiewiczów została odznaczona przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród narodów świata. O Polakach ratujących Żydów pamiętają historycy w Rosji. Jednak jak przypomina profesor Ilja Altman z Fundacji Holokaust, temat ten przez wiele lat, szczególnie w okresie Związku Radzieckiego, był objęty państwową cenzurą. Cenzura zakazywała publikacji książek i opracowań naukowych, które opowiadały o Polakach ratujących Żydów. Żydowski historyk Ilja Altman potwierdza, że informacje na ten temat przełamały blokadę cenzury dopiero w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego. Poznajemy wtedy Jana Karskiego, Irenę Sendlerową i innych ludzi, a wszystko stało się jasne, gdy dowiedzieliśmy się o działalności Instytutu Yad Vashem, który przyznaje tytuły sprawiedliwych wśród narodów świata i gdy okazało się, że wśród uhonorowanych najwięcej jest Polaków, co później miało swoje odzwierciedlenie w naszych edukacyjnych projektach. I w naszych obrazowacyjnych projektach. Moskiewskie Muzeum Żydowskie i Centrum Tolerancji od kilku lat organizuje specjalne wystawy poświęcone tej tematyce. Prezentowane są świadectwa uratowanych przez Polaków Żydów, a także twórczość polskich i żydowskich autorów poruszających w swoich publikacjach kwestie Holokaustu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

A hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Kłaniam się Państwu, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax. Adres elektroniczny do nas, do studia, to minimax@polskieradio.pl. No i mamy piękne trzy kwadranse z malusieńkim ogonkiem w tej pierwszej godzinie. A potem mamy prawie całą godzinę drugą. To zaczynamy tak. No, jak nie przyjeżdżali, to nie przyjeżdżali. Ale jutro będą w Polsce na koncercie w Warszawie na Torwarze. Dawno ich nie słuchaliśmy, prawda? Wchodzimy na salę. To są takie koncerty, których się nie zapomina. Po latach odtworzony jakiś utwór z tymi oklaskami i te wszystkie mrówki znowu przyszły. Dave Matthews Band. Jutro drugi koncert w Polsce. Pierwszy był w październiku 2015 roku. Ja miałem to szczęście widzieć w latach 90. zespół i widzieć już w tym stuleciu. I opowiadałem Państwu o tych koncertach i przywoziłem jakieś takie koncerty. Zresztą to dziś jestem związany ze stroną zespołu i donoszą mi czasami albo przysyłają jakiś nowy utwór i ja odtwarzam go Państwu od razu. Ale na te koncerty rzeczywiście naczekaliśmy się. Pierwszy w Gdańsku, pomiędzy Gdańskiem a Sopotem w tej arenie. Październik 2015 roku i jutro w Warszawie na Torwarze. Dave Matthews Band. nastawiłem sobie te bardzo ważne płyty, jest ich dużo. Jest ich tych takich, jak oni to nazywają, roboczych płyt, takich z magazynu, pozbieranych, różnych koncertowych, też jest ich może kilkadziesiąt nawet. Opowiadam Państwu o Dave Matthews Band, a tymczasem dostałem wiadomość do przekazania dla tych, którzy mają jedno, nie mogą mieć jednego oka na Maroko i nie mogą co innego widzieć i co innego słyszeć, więc jest dobrze, znaczy jest trochę lepiej niż było. Wiadomość jest taka. Główką strzelił Lewandowski, nie do obrony. Jest 1-0 dla Polski. No i teraz wrócę jeszcze na chwilkę do Dave Matthews Band, bo sobie poukładałem te wszystkie płyty obok siebie dzisiaj. I obok tych płyt, na drugim takim stosiku, poukładałem sobie płyty zupełnie innego zespołu. Ale ponieważ słuchałem na przemian Dave Matthews Band i tego drugiego zespołu, to pomyślałem w pewnej chwili, czy ktoś tu czegoś nie pomylił. Gdy przyszedł do nas 2 miesiące prawie temu zwiastun tej nowej płyty, to ona zaczynała się tak. Thank you. PWL. Przypomina mi się, że na pierwszy koncert niemieckiej grupy, młodziutkiej wtedy jeszcze, jechałem do Poznania. Miałem wtedy okazję porozmawiać z Jogim. Wcześniej nagrywałem wywiad przez telefon. Tam poznaliśmy się i no, widziałem potem parę koncertów, ale że oni tak będą pięknie rośli, że już nie będą zespołem, który gra Pink Floydów, bo Pink Floydzi tą ładną muzykę tworzyli. RPWL. Będą... płyta jest już od przedwczoraj. Będą grali, bo z Hamburga przyjeżdżają 10 kwietnia do Bydgoszczy, potem 11 kwietnia do Warszawy, a potem nie wiem gdzie będą, pamiętam, że w Andaluzji chyba miał być koncert, w klubie Andaluzja miał być koncert, potem jadą do Berlina. Jeżeli państwo wiedzą dokładnie, proszę dać mi znać. A ja zrewanżuję się ciepłą zapowiedzią, którą też dostałem, więc jest na stadionie lepiej niż było niedawno. Kamil Glik strzelił główką, znowu nie do obrony, znowu główką i znowu nie do obrony. Jest 2-0. W sprawie RPWL, no to był zwiastun. A co dalej? Tell me where do I get what I really need. for something that they sure will never find. Who needs friends when you are online? You don't have to go outside. All your world is tied to pictures, you can be there anytime. Nie odkładam tej płyty za daleko, jeszcze dzisiaj nam się przyda. No ale sięgam po płytę następną. Oto proszę się skupić, bo pierwszy utwór trwa tylko 14 sekund. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. Amour impossible. No i ja usłyszałem, nie ma szans. A państwo co usłyszeli? Oto utwór drugi. Drive my car on empty streets. I follow the blurred lights. I follow the night. Impossible love, I go away. Impossible love now set me free. Impossible love, I go away. Impossible love now, yeah, let me be. I drive my car on empty streets and I know I won't find any peace. Invisible rocks, they pin me down, don't let me breathe. Yeah, I feel so dead, I'm scared to feel the way I feel. And all I want is to drown in the night. I drive my car on. Impossible love, go away. Impossible. No, czułem, że się Państwu spodoba. A jak się Państwu spodobało, to skąd jest ta płyta? No dobrze, płyta jest z Manchesteru, ale jeżeli powiem Państwu, że na okładce książeczki jest Piotr Koterba, a w podziękowaniach występują, uwaga, Paweł, Joanna, Agnieszka, Katarzyna, no to będą Państwo wiedzieli, że to jest polska płyta. Czy mówiłem, że z Manchesteru? Mówiłem? Dobrze. No więc to jest płyta z Manchesteru. Jakbym powiedział jeszcze, że odtworzyłem dla Państwa pół perfekcyjnej płyty. Tak, bo to te dwa utwory, znaczy ten krótki wstęp i utwór, to połowa płyty. Potem jest jeszcze krótki wstęp i utwór. No ale to zostawmy sobie na kiedy indziej. Proszę zapamiętać ewentualnie nazwę zespołu. Substantial Damage. Substantial Damage. Nie ma wytwórni, to jest płyta zrobiona trochę w domu. Napisana nawet, że w domowym studiu. Chociaż to taka składana płyta i nie wiem, czy artyści, których słyszeliśmy, w jednym pomieszczeniu byli nawet. Ale teraz tak się robi płyty. Cieszę się i dziękuję. Z Manchesteru dostałem od Substantial Damage. Kwadrans nam został. Co pomieścimy? Ano spróbujmy. Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie. Znam kilka twoich snów i wiem, co masz w głowie. Może jeden dzień przechytrzy krótka chwila dla nas. No, a to co gniło w nas jest już tam. Masz kilka prostych słów. Powiedz mi o sobie. Znam kilka twoich snów i wiem, co masz w głowie. Opowiedz mi o sobie. Znam kilka twoich Najnowszy utwór Afro-Mental. Mam go od przedwczoraj, a słyszałem go już chyba z 7 razy. Afro-Mental. No dobrze, a teraz niespodzianka dla Państwa. No, w pewnym sensie. Schwarz ob weiß, ob Mann, ob Frau, ob Arm.